I to cała tajemnica. Labotek Skin. Odkryj piękno skóry bez zmarszczek. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, witamy Państwa. Po godzinie 17, program trzeci, popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. 7 trójek na początku 22. Trzeci dzień lipca, środa, serwis Justyna Mączka. Sąd ma już akt oskarżenia w sprawie tzw. afery melioracyjnej. Głównym oskarżonym jest poseł Stanisław Gawłowski. Nowoczesny sprzęt, bardzo pomocny przy operacjach, na przykład guza mózgu, trafił do Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Na scenie ponad 100 muzyków z trzech kontynentów. Rusza festiwal Etno Kraków rozstaje. Prokuratura Krajowa skierowała do sądu w Szczecinie akt oskarżenia w sprawie tzw. afery melioracyjnej. Zarzuty usłyszały 32 osoby. Wśród nich poseł Stanisław Gawłowski, były sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej. Co ustalili śledczy? O tym mówi rzecznik Prokuratury Krajowej Ewa Bialik. Prokuratura w akcie oskarżenia zarzuciła Stanisławowi G. przede wszystkim przyjęcia korzyści majątkowej w kwocie około 707 tysięcy złotych w postaci zarówno gotówki, ale i przyjęcia drogich zegarków, jak i nieruchomości położonej w Chorwacji. Zarzuciła mu plagiat pracy doktorskiej, zarzuciła mu nakłanianie do wręczenia korzyści majątkowej, pranie brudnych pieniędzy, jak również ujawnienie informacji, w którą wszedł w posiadanie jako sekretarz stanu Ministerstwa Środowiska. Za czyny te grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności. Według prokuratury w ramach afery melioracyjnej ustawiono 105 przetargów na kwotę 600 milionów złotych. Działo się to, kiedy Gawłowski pełnił funkcję wiceministra środowiska. Stanisław Gawłowski napisał na Twitterze, że cieszy się, iż jego sprawa w końcu trafiła do sądu. Tam udowodnię swoją niewinność i polityczne intencje działań prokuratury, zapowiedział polityk. Nowoczesny sprzęt potrzebny przy bardzo skomplikowanych operacjach dostało Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Dzięki niemu neurochirurcy, wycinając guza mózgu, będą mogli jeszcze bardziej zminimalizować ryzyko uszkodzenia zdrowych tkanek. Ten sprzęt można porównać do nawigacji samochodowej, która pozwala zaplanować drogę, wyjaśnia profesor Marek Mandera. Dzięki stacji planowania, dzięki nowoczesnemu mikroskopowi my śródoperacyjnie nie tylko widzimy, gdzie jest guz, gdzie jesteśmy w trakcie operacji względem tego guza, ale możemy dokładnie sobie zaplanować dostęp operacyjny tak, żeby ominąć istotne czynnościowo ośrodki mózgu i ominąć drogi nerwowe, które od tych ośrodków biegną do rdzenia kręgowego. A sprzęt, który będzie ratował życie małym pacjentom, kosztował ponad 160 tysięcy złotych. Sfinansowali go darczyńcy Fundacji Iskierka, która działa na rzecz dzieci z chorobą nowotworową. Jak budować trasy rowerowe, instruuje Ministerstwo Infrastruktury. Na zlecenie resortu w Instytucie Transportu Samochodowego przygotowano dokument, który zawiera wytyczne dla samorządów, inwestorów i projektantów. Jak mają wyglądać trasy dla rowerzystów według resortu? Nowe trasy mają powstawać przede wszystkim jako tak zwany kontrapas, czyli odseparowany fragment jezdni. Oznacza to, że nowe drogi rowerowe będą miały nawierzchnię asfaltową. Jak mówi prezes Instytutu Transportu Samochodowego Marcin Ślęzak, w dokumencie są też generalne wytyczne dotyczące projektowania tras. Powinny być bezpieczne, wygodne, komfortowe. Katalog przykładowych rozwiązań infrastruktury dla rowerzystów zawiera schematy bezpiecznych rozwiązań geometrycznych i organizacji ruchu, zdjęcia przykładowych rozwiązań, kryteria i warunki ich stosowania. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Za godzinę w Krakowie rusza festiwal Etno Kraków rozstaje. Na scenie zaprezentuje się ponad 100 muzyków z kilkunastu krajów, z trzech kontynentów. Ten festiwal to prezentacja najciekawszych projektów muzycznych sięgających do muzyki źródeł, tłumaczy dyrektor artystyczny imprezy Jan Słowiński. Scena in crudo, scena muzyki tradycyjnej, scena muzyki rekonstruowanej. Artyści zapraszani na koncerty w ramach tej sceny to zazwyczaj ludzie, którzy mają za sobą badania terenowe, mają za sobą badania etnomuzykologiczne, ale jednocześnie są jakby praktykami tego śpiewu czy tej muzyki. Pasmo muzyki, no powiedzmy surowej w brzmieniu, aczkolwiek zachęcam gorąco do udziału w tych koncertach, bo naprawdę tam można wielu odkryć się spodziewać. W czasie festiwalu, który potrwa 5 dni, nie zabraknie tańców, warsztatów, a nawet targów instrumentów. Kolejne informacje w trójce o 18:00. Zapraszamy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz pora na wiadomości sportowe w studiu Jan Kałucki. A na początek bardzo dobra informacja z Londynu. Hubert Hurkacz awansował do trzeciej rundy tenisowego wielkoszlemowego turnieju na trawiastych kortach Wimbledonu. Polak pokonał Argentyńczyka Leonardo Mayera 6-7, 6-1, 7-6, 6-3. Kolejnym rywalem Hurkacza będzie najprawdopodobniej rozstawiony z numerem pierwszy Nowak Dziokowicz. Serb musi się jedynie uporać z Amerykaninem Denisem Kudlą. Teraz siatkówka i porażka naszej żeńskiej reprezentacji w pierwszym meczu turnieju finałowego Ligi Narodów. Biało-czerwone przegrały z Amerykankami 1-3. W pierwszym secie Polki wygrały do 21, ale w kolejnych odsłonach lepsze były zawodniczki ze Stanów Zjednoczonych, które zwyciężały do 16, 15 i 24. Przegrałyśmy na własne życzenie, mówiła po meczu Joanna Wołosz. Po pierwszym secie dobrze zagranym troszeczkę nie wiem, czy odpuściłyśmy, ale one też zaczęły bardzo dobrze zagrywać. No i tutaj powiedzmy nie było historii w ogóle w drugim i w trzecim secie. Natomiast w czwartym no szkoda, że się nie udało i okej, końcówka nerwowa, ale no miałyśmy swoje szanse też, żeby zakończyć tego seta. No a w tiebreaku wiadomo, wszystko mogło się zdarzyć, no trudno. A jutro Polki zagrają z reprezentacją Brazylii. Wszystko wskazuje na to, że w przyszłym sezonie do kalendarza rajdowych samochodowych Mistrzostw Świata wróci rajd Safari. Impreza miałaby zastąpić rajd Korsyki lub rajd Niemiec. Organizatorzy obu imprez mają poważne problemy finansowe, a umowa organizacji rundy Mistrzostw Świata z promotorem w obu przypadkach kończy się w tym roku. Ostatni raz najlepsi zawodnicy świata rywalizowali w Kenii w 2002 roku. Wówczas wygrał Colin McRae. I na koniec ważna data w historii polskiego futbolu. Dokładnie 45 lat temu odbył się słynny mecz na wodzie. We Frankfurcie w swoim ostatnim meczu drugiej rundy, będący rewelacją turnieju, Polacy przegrali z Republiką Federalną Niemiec 0-1. Ten wynik spowodował, że Niemcy awansowali do finału, który później wygrali, a biało-czerwoni musieli zadowolić się grą o trzecie miejsce. Boisko było przesiąknięte wodą. Jedynego gola strzelił Gerd Müller, którą tak w polskim radiu relacjonował Tadeusz Pyszkowski. Müller, niebezpieczna sytuacja i gol! I stało to się, proszę Państwa, w 29 minucie drugiej części meczu. Nie było siły. Kolejny sport w Trójce za 2 godziny. Tam już same dobre wiadomości. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Festiwal Polskiego Radia Lato z Radiem. 4 miasta, 4 weekendy. Tylko dobra muzyka. Rock, jazz, pop, klasyka filmowa, folk. 26 wykonawców, w tym Kaja, Nosowska, Włodek Pawlik Trio, Fish Emade Tworzywo, WW, Julia Pietrucha, Warszawskie Kombo Taneczne, Smolik, Kef Fox, Anita Lipnicka, Zakopane, Puck, Stalowa Wola i wielki finał w Krakowie. Szczegóły na latozradiem.pl. Baw się z nami na koncertach i słuchaj na antenach. Zapraszają dziennikarze muzyczni Polskiego Radia. Marcin Kusy, Radiowa Jedynka. Jacek Hawryluk, Dwójka. Piotr Metz, Trójka. Damian Sikorski, Czwórka. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Wystartowały Mistrzostwa Świata w Oplobraniu. Przez cały okres fazy grupowej Corsa Astra i wszystkie SUVy wyjeżdżają z salonów Opla z mistrzowskimi ofertami promocyjnymi i 4-letnią pełną ochroną gwarancyjną. Następne mistrzostwa dopiero za 4 lata, dlatego nie zwlekaj i już teraz skorzystaj z wyjątkowej okazji w salonach Opla. Liczba aut w promocji jest ograniczona. Dowiedz się więcej na opel.pl. Zarobisz mi jajecznicę? Ale bez boczku. No bez jaj. Jaja to będą, jak nie zadbasz o cholesterol. Już zadbałem. Zobacz, zmieniłem swoje tabletki na wątrobę. Suplement diety ProLiver. Wyciąg z ziela karczocha stymuluje soki trawienne, wspiera detoksykację. Wyciąg z korzenia cykorii oraz cholina pomagają w utrzymaniu zdrowej wątroby. A do tego wyciąg z zielonej herbaty pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. To ja też poproszę ProLiver. A ja poproszę o podwójną porcję boczku. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Już teraz w Lidlu akcja błysk. W ofercie ponad 100 produktów do prania, sprzątania i czyszczenia. Wśród nich płyn do płukania tkanin Silan 111 prań, tylko 13,49. Proszek do prania Ariel 55 prań, jedynie 29,99. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. 9 minut po 17. To, co państwo słyszą, to Łukasz Pawlik Quartet. Nieprzypadkowo, ponieważ dziś o 19 koncert. Jeszcze kilka zaproszeń mamy. Koncert Łukasza Pawlika, konkretnie w roli głównej na scenie naszej, Mike Stern i Łukasz Pawlik Quintet. Ten koncert będzie dziś rejestrowany na Myśliwieckiej w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, a odtworzymy go w niedzielę wieczorem. Zatem, aby zdobyć jeszcze zaproszenie, bo być może państwo są w Warszawie albo w okolicach, wystarczy wysłać mail koncerty w trójce, pisane razem, @polskieradio.pl. Koncerty w trójce, @polskieradio.pl. Te zaproszenie w sprawie dzisiejszego koncertu. Początek o 19 na Myśliwieckiej w Warszawie, Mike Stern i Łukasz Pawlik Quintet. Dziesięć minut po 17:00, 7 trójek na początku, 22 ZD3 @polskieradio.pl. Freddie Mercury. Dumb and blind, I know that sounds unkind, but it seems to me we've not listened to or spoken about it at all. The fact that time is running out for us all, time waits for nobody. Tell you what's gone wrong. You know what's going on. And it seems to me we've not cared enough or confided in each other at all. It seems that we all got our backs against the wall. Time waits for nobody. Darek piszący jest wśród tych, którzy mają kłopoty z dodzwonieniem się. Panie Darku, proszę o numer telefonu. Po prostu prawie 14 minut po 17. Prawo i Sprawiedliwość nie zamierza rezygnować z procedowania specustawy dotyczącej Westerplatte. Dziś odbyło się drugie czytanie. Opozycja wnioskowała o całkowite odrzucenie tego pomysłu, tej specustawy o sprawie. Marcin Pośpiech. Po ubiegłotygodniowych rozmowach wiceministra kultury Jarosława Sellina i prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz wydawało się, że kompromis w sprawie Westerplatte jest możliwy. Ze strony rządu padła propozycja, żeby przedstawiciele miasta Gdańska weszli do komitetu honorowego budowy Muzeum Westerplatte, bo w tym komitecie będzie się dopracowywało koncepcję tego muzeum plenerowego, żeby mieli wpływ na to, jak to upamiętnienie ma wyglądać. Aleksandra Dulkiewicz zapewniała, że jest otwarta na współpracę, ale postawiła jeden warunek. Propozycja jest taka, że współtworzymy tę instytucję. Mam nadzieję, że pan minister tę ofertę rozważy. Wiąże się to z tym, że prace nad specustawą powinny zostać wstrzymane. Na razie wszystko wskazuje na to, że tak się nie stanie. Dziś projekt specustawy trafił do drugiego czytania. Jak tłumaczy autor nowych przepisów, poseł Prawa i Sprawiedliwości Kazimierz Smoliński, władze Gdańska wokół Westerplatte prowadzą polityczną grę. Pani prezydent ciągle chce, żeby wycofać projekt ustawy, tak, że ona w tej chwili jest koncyliacyjna. No ale jeszcze dzień przed rozmową z ministrem Sellinem na Komisji Infrastruktury, że tak powiem, mówiła o tym, że działamy metodami stalinowskimi, tak, jak hitlerowcy i tak dalej. No to jak mówić tutaj o jakiejś współpracy, jeżeli najpierw się kogoś obraża, a potem się mówi, dobra, ja teraz jestem gotowa współpracować. Ja nie wierzę w dobrą wolę drugiej strony. Zapisy specustawy skracają procedury związane z budową Muzeum Westerplatte. W myśl nowego prawa Skarb Państwa stanie się właścicielem wszystkich nieruchomości na obszarze inwestycji. Obecnie poza państwem prawa do tych terenów ma samorząd, a także w niewielkim stopniu właściciele prywatni. Jak mówi prezydent Gdańska, tak powinno pozostać. Nie można za 5.12 poselskim projektem ustawy, argumentując to faktem, że mamy 80. rocznicę wybuchu II wojny, przyjmować na kolanie prawo, które mamy podstawy sądzić, że może być niekonstytucyjne. W sobotę na Westerplatte kilkadziesiąt osób protestowało przeciwko zmianom w prawie proponowanym przez PiS. Według nich państwo chce Westerplatte znacjonalizować. Tak te zarzuty w salonie politycznym Trójki odpierał wicepremier Piotr Gliński. Nikomu nic nie chcemy odbierać. Polskie państwo musi być odpowiedzialne za politykę historyczną, za poważne rzeczy, które dotyczą naszej tożsamości. I w związku z tym od dawna przecież planujemy uporządkowanie tego terenu pod kątem także budowy instytucji godnej, która upamiętnia Westerplatte. Przypominam, od 30 lat gospodarz tego miejsca w większości to jest miasto, bo tam są różni właściciele. No niestety nic nie zrobiło. Posłowie opozycji zapowiadają głosowanie przeciwko specustawie, mówi Marcin Święcicki z Platformy Obywatelskiej. To jest działanie przeciwko samorządowi, to jest centralizacja, to jest odbieranie tożsamości lokalnym społecznościom. Z takim stawianiem sprawy nie zgadza się Kazimierz Smoliński z PiSu. Władze Gdańska i poprzednio władze Muzeum II Wojny Światowej uważają, że należy zachować ten stan, jaki jest, tak? Że nie wolno nic ruszać, tak powinno być. My uważamy, dyrekcja Muzeum obecnego uważa, że powinniśmy jednak przywrócić ten stan poprzedni. To jest dosyć duży spór, więc trudno ustalić jednoznaczne stanowisko na zasadzie dobrowolnej. Zgodnie z zapisami specustawy, grunty na Westerplatte miałyby trafić w zarząd Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Placówka ta miałaby odpowiadać za budowę Muzeum Plenerowego na Westerplatte oraz zagospodarowanie półwyspu. Bardzo dziękujemy. Relację przedstawił Marcin Pośpiech. Take my heart, we can. Panie Adamie, witam pana. Dzień dobry. Kłaniam się panu, kłaniam się państwu. Panie redaktorze, czy pana ostatnio coś zaskoczyło? Wie pan, codziennie mnie coś zaskakuje. Rano otwieram oczy i też jestem zaskoczony. Ja pana jeszcze bardziej zaskoczę. Mianowicie? Panu i całej redakcji oraz wszystkim słuchaczom programu Trzeciego Polskiego Radia życzę bardzo udanej wakacji. A tym miejscem, gdzie są najbardziej udane wakacje, to są Mazury. A dlaczego? No, Mazury, cud natury. No, bez wątpienia. Poza tym raj dla wędkarzy. Pozdrawiam pana, panie Adamie. Teksas. O sukcesach Fundacji Iskierka mówiliśmy w serwisie informacyjnym. Sprzęt, który daje największe szanse na powodzenie operacji neurologicznych, jeszcze do niedawna dostępny był wyłącznie w prywatnych zagranicznych klinikach. Teraz dzięki Fundacji trafił także do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Państwo wiecie, że medycyna to jest taki trochę worek bez dna. Neurochirurgia jest wyjątkowo specyficzną specjalnością, bo niezwykle zależną od współczesnych technologii. I w zasadzie cały postęp, który w neurochirurgii dokonał się w ciągu ostatnich, no powiedzmy 40 lat, to jest przede wszystkim postęp w różnych technologiach. Marek Mandera, Klinika Neurochirurgii Dziecięcej. Stacja planowania, którą dostajemy dzisiaj, uzupełnia nasze wyposażenie i razem z systemem do neuronawigacji i ultranowoczesnym mikroskopem operacyjnym zakupionym przez szpital ze środków unijnych daje nam naprawdę duże możliwości operowania bardzo trudnych guzów mózgu u dziecka, u dzieci, operowania w sposób jak najbardziej bezpieczny, a jednocześnie jak najbardziej skuteczny. Jeżeli chodzi o ośrodki dziecięce, to według mojej wiedzy jesteśmy trzecim ośrodkiem, który taką stację posiada. W czym wam pomaga to urządzenie? Jak ono działa? Pamiętacie państwo ten czas, kiedy nawigacja służyła tylko jako mapa. Nic więcej w niej nie było i tylko znajdowaliśmy drogę. I tak też było w neurochirurgii, kiedy pojawiły się systemy do nawigacji. Najpierw tylko pokazywały, którędy my do guza możemy dojść. Później w tych nawigacjach samochodowych pojawiły się fotoradary, a współcześnie wiemy, gdzie są korki, jaki jest ruch na drogach i tak dalej. Podobnie wygląda to z nawigacją w operacjach neurochirurgicznych. Właśnie dzięki stacji planowania, dzięki nowoczesnemu mikroskopowi my śródoperacyjnie nie tylko widzimy, gdzie jest guz, gdzie jesteśmy w trakcie operacji względem tego guza, ale możemy dokładnie sobie zaplanować dostęp operacyjny tak, żeby ominąć istotne czynnościowo ośrodki mózgu i ominąć drogi nerwowe, które od tych ośrodków biegną do rdzenia kręgowego. Ten sprzęt jakby zwiększy nam bezpieczeństwo pacjenta. To jest nasz główny cel. Monika Puc, neurochirurg. Te guzy tak zwanego pierwszego stopnia złośliwości, czyli najłagodniejsze, my możemy mówić o wyleczeniu po usunięciu w całości masy guza. Dlatego też biorąc pod uwagę to, że my możemy sobie wcześniej zaplanować ten zabieg, zrobić jak najmniejszy dostęp, zaplanować sobie to, w jaki sposób przebiegają te drogi długie, możemy temu pacjentowi zapewnić pełną resekcję bez niebezpieczeństwa powikłań neurologicznych. W większości przypadków chodzi głównie o to, aby nie wywołać ubytków, żeby ten pacjent wyszedł ze szpitala w takim stanie, w jakim do niego trafił, albo w lepszym. Poprosiłam o rozmowę z panem profesorem. Zaczęliśmy rozmawiać o tym, gdzie jest ta luka. Czy to chodzi o brak kompetencji ze strony naszych lekarzy, czy sprzętu? Się okazało ponownie, że to chodzi o sprzęt. Jolanta Czernecka-Siwecka, prezes Fundacji Iskierka. Podjęliśmy decyzję o tym, że sukcesywnie, ale pomału będziemy dokupywać ten sprzęt, żeby zabieg planowania usuwania guzów mózgu był w pełni mógł być realizowany w Polsce, żeby nasze dzieci nie musiały wyjeżdżać za granicę. I że to też dla naszych rodziców jest, myślę, po stokroć lepsze, z mniejszym stresem być tu na miejscu, niż być za granicą i jakby dodatkowo nawet stres związany już nie tylko z operacją, ale z pobytem w innym miejscu, z innym językiem, zminimalizować prawie do zera. Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka odwiedził Kamil Jasek z Radia Katowice. 25 minut po 17. Santana i Bójka. Zupełnie zapomniałem, ale państwo oczywiście dzielnie przysyłali żarty o Sosnowcu, między innymi pan Łukasz, pani Katarzyna. Wie pan, co może pana najlepszego spotkać w Sosnowcu? Autobus do Katowic. A wie pan, co leci w kinie w Sosnowcu? Tynk ze ściany. No i tak dalej. Panie Zbigniewie, witam pana. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Panie, sielska dzisiaj atmosfera, prawda, taka wakacyjna. No troszkę panie. Tak. Mhm. Żar troszeczkę przestał się lać z nieba, ale jeszcze chyba będzie. Tylko wie pan co, panie Kubo, zima się zbliża. Ale wielkimi krokami pan sądzi? Ja myślę, że ona się rozpędza, bo niedawno zaczęło być to tak troszkę niżej. A to by się... To by się nawet, wie pan, by zgadzało, bo jak ostatnio byliśmy w Zakopanem, to tam ja spotkałem dwóch turystów na biegówkach. Santana i Bójka. Jutro na północy zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotny deszcz. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe, umiarkowane. Temperatura maksymalna od 16-17 na północy do 21-22 na południu, a wiatr umiarkowany, porywisty, nad morzem dość silny, w porywach do 60 km na godzinę. Podobny wiatr dość silny wysoko w górach. Uważajmy. Ekonomia w Trójce. Eryk Kazanowski. Dzień dobry. Stopy procentowe bez zmian. Rada Polityki Pieniężnej na dzisiejszym posiedzeniu utrzymała stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Tym samym główna stopa procentowa NBP wynosić będzie nadal 1,5%. To dobra wiadomość dla tych, którzy mają kredyty w złotych. Raty kredytów nie powinny wzrosnąć. Z kolei oszczędzający na lokatach nie mogą liczyć na wzrost oprocentowania i wyższe odsetki. Stopy procentowe NBP pozostają bez zmian od ponad 3 lat. Wszyscy ekonomiści, jako ankietowani przez Polską Agencję Prasową, są zgodni co do tego, że stopy nie zmienią się do końca tego roku. Wielu z nich prognozuje, że nie zmienią się także w przyszłym roku. Od lipca w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych działa system elektronicznej wymiany informacji. Usprawnia on współpracę z zagranicznymi odpowiednikami ZUS. Dzięki systemowi potwierdzenie zagranicznego stażu pracy jest łatwiejsze i szybsze, powiedziała prezes zakładu Gertruda Uścińska. Jest to system, który zobligował wszystkie kraje Unii Europejskiej, a de facto i instytucje kompetentne, czyli te, które są ustanowione, tak jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Polsce, dla ustalania, obliczania i wypłaty świadczeń, do takiej współpracy technologicznej, aby rzeczywiście ten proces odpowiedzi, czy ktoś nabył prawo do świadczenia, w jakiej wysokości wypłacić, uprościć. Christine Lagarde, szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego, jest kandydatką do objęcia stanowiska prezesa Europejskiego Banku Centralnego. Takie są ustalenia szczytu Unii Europejskiej w Brukseli. Jej wybór musi teraz zatwierdzić Parlament Europejski i państwa członkowskie. Christine Lagarde, francuska, byłaby pierwszą kobietą w fotelu prezesa EBC. Jest prawnikiem. Od 2005 do 2010 roku kierowała resortami gospodarczymi w kolejnych rządach Francji. W 2011 roku została prezesem Międzynarodowego Funduszu Walutowego, jednej z najważniejszych instytucji finansowych na świecie. Ponad 80% Polaków korzysta z internetu, a niemal 90% sądzi, że dzięki dostępowi do sieci życie jest łatwiejsze. Wynika z raportu przygotowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji. 60% Polaków korzysta z internetu przez co najmniej godzinę dziennie. I choć wciąż podstawowym celem jest komunikacja i rozrywka, to przybywa osób, które za pomocą sieci rejestrują narodziny dziecka, składają wniosek o dowód osobisty i korzystają z usługi meldunkowej. Jak mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski, są też grupy zawodowe, które najczęściej korzystają z sieci. 91% lekarzy, ale drugą grupą są rolnicy. I, co nas bardzo cieszy, także nauczyciele. Według raportu Polacy najczęściej korzystają z internetu na smartfonach, a najrzadziej na komputerach stacjonarnych. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Ekonomia powróci do Trójki jutro o 7:30 rano. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety w postaci tabletek musujących szybko gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Ostatnio usłyszałem od znajomej, że teraz trudno mnie poznać, bo tylu włosów to nigdy nie miałem. Zapytała, czy robiłem jakąś kurację. No bez przesady, komu by się chciało. Wystarczyło pójść do apteki i kupić szampon DX2 w czarnej tubie. Tylko tyle. Składniki szamponu DX2 odżywiają mieszki włosów i stymulują ich wzrost. Włosy stają się mocniejsze i bardziej odporne na wypadanie. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Tylko tyle. W mojej pracy wiem, jak ważne jest, aby senior właściwie się odżywiał. Izabela Gęsicka opiekuje się osobami starszymi od ponad 10 lat. Niestety, wiele osób starszych ma problem z apetytem, przez co je zbyt mało. Czy jest na to sposób? Rozwiązaniem jest Appetizer Senior. Syrop Appetizer Senior zawiera wyciąg z owocu kopru, który wspomaga apetyt i ułatwia trawienie. Suplement diety Appetizer Senior sprawia, że osoby starsze znów jedzą ze smakiem. Syrop Appetizer Senior na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Ponad 100 produktów regionalnych z całej Polski w tygodniu regionalnym w Lidlu, a wśród nich mleko łowickie UHT 3,2%, aż 32% taniej, tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3, tylko złoty 89. I sok jabłkowy marki Solevita, różne rodzaje, 9,99 za 3 litry, 9,99. Lidl. Więcej na radość z życia. Pani magister, przyjaciółki powiedziały mi o skutecznym produkcie na chrapanie. Mam gdzieś zapisaną nazwę i już szukam. Na pewno chodziło o wyrób medyczny Desnoran. Desnoran działa do 8 godzin, a co najważniejsze, to jedyny produkt o takim składzie, który posiada badania kliniczne dokumentujące jego skuteczność. Tak, ma pani rację. Chodziło o Desnoran. Przyjaciółka mówiła, że jej mąż chrapał niemal przez całą noc, a teraz zupełnie nie ma z tym problemu. Ja też polecam Desnoran, bo pacjenci regularnie po niego wracają. Desnoran. Skuteczne rozwiązanie na chrapanie. Żegnamy reklamy. Czy państwo wiedzą, że jest takie urządzenie jak działo przeciwgradowe? Co więcej, jest używane w Siechnicach pod Wrocławiem. O tym urządzeniu w Trójce za chwilę. The taxman's taken all my dough and left me in my stately home, blazing on a sunny afternoon. And I can't sail my yacht. He's taken everything I got. All I've got's this sunny afternoon. Save me, save me, save me from this squeeze. I got a big fat mama trying to break me. Live so pleasantly. Live this life of luxury. Lazing on a sunny afternoon. In the summertime. In the summertime. In the summertime. My girlfriend's run up with my car. I'm gone back to her ma and pa, telling tales of drunkenness and cruelty. Now I'm sitting here, sipping at my ice cold beer, blazing on the sunny afternoon. Panie Henryku, witam. Dzień dobry, halo. O, dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry panu. Ja od 45 minut staram się dodzwonić do was. Ciągle jest taki sygnał, jak gdyby było... Ciągle zajęte, tak? Połączenie, tak, trzy sygnały. Mhm. I potem nagle się to urywa i jako sygnał zajęty. Rozumiem. Ja już kilkanaście razy dzwoniłem do Trójki i zawsze się tam połączałem wcześniej. A dzisiaj nie bardzo. Długo, tak. Panie tak. Henryku, no nic, no co ja poradzę? No musi pan próbować. Proszę dzwonić. In summertime. So pleasantly. Live this life of luxury. Blazing on a sunny afternoon. In the summertime. In the summertime. In the summertime. In the summertime. To grupa The Kinks. Nie wiem, czy państwo wiedzą, ale kiedy na horyzoncie pojawią się chmury deszczowe w Siechnicach, to pod Wrocławiem słychać regularne odgłosy wystrzałów. To jest efekt działa przeciwgradowego, którego używa przedsiębiorstwo produkcji ogrodniczej Siechnice. Choć urządzenie działa od niedawna, no to już budzi niezadowolenie. Mieszkańcom po prostu nie podoba się hałas. Niektórzy uważają nawet, że jest przyczyną braku opadów. Interweniują więc u władz gminy. No rozbijają chmury. huk, jaki słyszą mieszkańcy Siechnic, to efekt działa przeciwgradowego, którego używa przedsiębiorstwo produkcji ogrodniczej Siechnice. Chodzi o to, żeby zminimalizować zagrożenie i żeby zamiast gradu spadł na ziemię deszcz. To pozwala na ochronę pomidorów i ogórków, które dojrzewają w siechnickich szklarniach. Nie wszystkim jednak mieszkańcom ten pomysł się spodobał. Rolnicy potrzebują deszczu, tak? A czego oni mają rozbierać? Deszcz ma padać, bo rolnicy potrzebują deszczu. Grzodki mają rolnicy. Kartofla, boże, paki, bo to już dożywają, to już będą żniwa, więc tak. A co trzeba? No tylko ona. Na kukurydzę, no to też trzeba deszczu, tak? Na kukurydzę, bo na kartofle, bo na grzodki ludzie mają też tak. No to trzeba deszczu. Psy się boją i deszczu nie ma, a gorączka jest, a jak popada, to zawsze trochę powietrze oczyści, prawda? I grządki mają, i pola mają, ludzie wszystko. Są jednak wyrozumiani mieszkańcy, którzy w działaniu urządzenia nie widzą nic złego. Ta armata przeciw chmurom gradowym, bo podobno temu panu kiedyś w szklarni bardzo tam duże zniszczenia były, jak grad padał, nie? Tak wszystko mówi to, co słyszała, a jaka prawda, to nie wiem, że to rozbija chmury gradowe. No, ale z tego, co słyszałam, że to jest dobrze, że właśnie więcej deszczu będzie tu padać u nas. Mi się wydaje, że ludzie trochę złośliwie gadają, że aż taki no, duży huk to nie jest. No tam słychać, jak to wali, jak z armaty w jednakowych odstępach czasu. Ale to tylko wtedy, jak jest właśnie chmury się zbierają, nie? To nie, że codziennie wali. Prokurent spółki Ireneusz Kucharski w rozmowie telefonicznej tłumaczył, że w tym momencie nie jest upoważniony do wypowiadania się w tej sprawie, ale na pewno w najbliższym czasie spółka udzieli informacji, które rozwieją wszystkie wątpliwości mieszkańców gminy. Jacek Gierczak, Siechnickiego Urzędu Uspokaja, i tłumaczy, jak działa urządzenie. Działo generuje wysokoenergetyczną falę uderzeniową co 7 sekund mniej więcej. Ta fala z prędkością 330 km na sekundę metrów na sekundę przemieszcza się w górę, gdzie przemieszcza jądra kondensacji, na których się gradziny tworzą, i w ten sposób ten grad nie spada, tylko deszcz. I rzeczywiście te wybuchy co 7 sekund trwające no, dosyć długo, one są niepokojące. Natomiast opad atmosferyczny spadnie nie w postaci gradu, a w postaci deszczu. Przynajmniej tak na tyle mówi teoria funkcjonowania takiego działa. Więc na ilość opadów atmosferycznych to działo nie powinno mieć wpływów. Skłóconą gminę Siechnice odwiedziła Malwina Gadawa z Radia Wrocław. High in the sky with no wings for me to fly, I will follow you. Mika Urbaniak. High in the sky with no wings for me to fly, I will follow you. Or deep in the sea with no air for me to breathe, I will follow you. So impossible. And there from the start, well, I knew in my heart we were in love. To już za chwilę w Trójce. Beata Michniewicz, Puls Trójki. Wcześniej jeszcze pani Alicja. Pani Alicjo, witam, halo. Witam, panie redaktorze. Pierwszy raz w życiu udało mi się zadzwonić. Bardzo się cieszę, pani Alicjo, ale przy okazji proszę ściszyć radio. Już to wykonałam. Aha. Próbowałam niezliczoną ilość razy, a zachęcona dzisiejszą audycją myślę sobie, nie będę próbowała do skutku. Udało się. No proszę. Pozdrawiam. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego, miłego popołudnia. So impossible. And there from the start, well, I knew in my heart we were in love. 'Cause the first time that I saw you, I got that same old feeling, and now I need to follow. Desert sand, like a nomad desert man, I will follow you. In the mountains of Nepal, when the winter snowflakes fall, I will follow you. To Pluto, Venus, Mars, or any other stars, I will follow you. Around the world and back again, I will follow till the end. I am in love. Was the first time that I saw you, I got the same old feeling, and now I need to follow. Forget about tomorrow, I need to follow you. Do Puls Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, profesor Waldemar Paruch, szef Centrum Analiz Strategicznych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Dzień dobry, witam państwa. Panie profesorze, zanim zapytam o konwencję programową Zjednoczonej Prawicy w Katowicach, a taki mam plan i zamiar, poproszę o komentarz do słów Grzegorza Schetyny, przewodniczącego Platformy Obywatelskiej na temat ustaleń z Brukseli. Mianowicie powiedział tak: to jest porażka nie tylko rządu PiS, ale też ich filozofii szukania przeciwników, tworzenia pól starcia, a nie budowy pozytywnej konstrukcji i mocnego partnerstwa. Polska jest dziś poza mainstreamem, poza najważniejszymi stanowiskami, poza wpływem na politykę. Ta porażka to jest obraz aktywności polskiego rządu i jego delegacji. Przykre jest chyba to, że opozycyjnych liderów, w tym pana Grzegorza Schetyny, nie stać na zaakceptowanie linii strategicznej w polskiej polityce zagranicznej, tej realizowanej przez 4 lata. Ta wypowiedź jednoznacznie to pokazuje, ponieważ trudno w ten sposób racjonalnie ocenić wyniki szczytu, który się trwał przez ostatnie godziny w Brukseli, bo z jednej strony Polska pokazała olbrzymi wpływ i zarówno na mobilizację państw Europy Środkowej, pokazała skuteczność współpracy z Włochami. No właśnie, ale niektórzy kwestionują ten ogrom wpływu, ponieważ uważają, że jest to przecież, i to jest nie bez racji, że jest to też swojego rodzaju układanka, że jest to kwestia partii, Europejskiej Partii Ludowej, która tam jednak, mimo że straciła troszkę ze stanu posiadania, to gra pierwsze skrzypce. Tak, pani redaktor ma rację, tylko jest pytanie, dlaczego i z jakiego powodu Europejska Partia Ludowa się wewnętrznie podzieliła. Proszę zwrócić uwagę, gdyby nie poparcie polityków związanych z Europejską Partią Ludową, to być może ta siła blokująca Grupy Wyszehradzkiej w kontekście Franka Timmermansa jako kandydata na szefa Komisji Europejskiej by nie zadziałała, mogłoby nie wystarczyć. Bez wyłamania się ważnych polityków z Europejskiej Partii Ludowej, do której należy Platforma Obywatelska, czyli koledzy partyjni Grzegorza Schetyny, no tego sukcesu by nie było. Czyli zmiany zasadniczej układanki personalnej, bo proszę zwrócić uwagę, co się zmieniło. Chadek został szefem Komisji Europejskiej, a socjalista szefem Parlamentu Europejskiego. Jest zmiana w kontekście decyzji tej, które podjęła czwórka w Osace. A czy to jest dla nas dobra zmiana? Pani Ursula von der Leyen, zastępująca Fransa Timmermansa, który być może będzie w tym samym miejscu, w którym jest dzisiaj. Pani redaktor, trudno wyobrazić sobie scenariusz taki, że szefem komisji byłby polityk, który zasadniczo upolitycznił ten urząd, który sprawował. Wszedł w konflikt z większością państw Europy Środkowej, już pomijam tu Polskę, ale również z Węgrami, z Republiką Czeską. Jasne, ale jeżeli on pozostanie wiceprzewodniczącym, wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej, co jest prawdopodobne, no to on nadal może być w relacjach trudnych z Polską także. Też tak może być. Tylko proszę pamiętać, że polityka prowadzona przez tamtą Komisję Europejską w kontekście spraw Polski była ściśle powiązana ze strategią polityczną stronnic opozycyjnych w Polsce, bo w tej komisji, która odeszła, zasiadał polityk Platformy Obywatelskiej, pani Elżbieta Binkowska. Pani Elżbieta Binkowska znika z nowej Komisji Europejskiej. Donald Tusk był przewodniczącym Rady Europejskiej, a zaangażowanie polityczne Donalda Tuska w sprawy polskie było ewidentne, co pokazały wybory europejskie. Trudno nie zauważyć, że wśród osób kandydujących na najważniejsze stanowiska w Unii Europejskiej nie ma Polaków, co właśnie podkreśla opozycja. I chyba podkreśla też nie bez racji. Trudno sobie wyobrazić, żeby po piastowaniu stanowiska przewodniczącego Rady Europejskiej przez Donalda Tuska kolejni politycy polscy byli brani pod uwagę. Być może to też jest ocena sprawowania tego urzędu przez Donalda Tuska. To być może wcale nie musi być pozytywna być może, ale być elit może politycznych nie. Europy Zachodniej. Być może, ale być może poczekajmy nie. Poczekajmy na najbliższe tygodnie, będą się pojawiały na pewno informacje dotyczące oceny tam poprzednich władz europejskich. A co z tym polskim komisarzem i co z tą polską teką tak zwaną? Toczą się rozmowy w tej sprawie, decyzji jeszcze nie ma. To są rozmowy oczywiście w kuluarach. Pan premier negocjuje tę tekę, którą Polska otrzyma. Ale nie może pan zdradzić, którą tekę negocjuje. Wszyscy mówią o energii i klimacie. Na pewno Polska jest zainteresowana tekami tak zwanymi gospodarczymi. I to jest priorytet Polski. Premier rozmawia w tej sprawie. Między innymi będzie też wizyta pani kanclerz w najbliższych godzinach w Polsce. W najbliższych godzinach. Czy kwestie relacji międzynarodowych Polski, polskiej polityki zagranicznej będą jednym z tematów rozmów, dyskusji w Katowicach? Tak, oczywiście. Tam jest kilka paneli. Bodajże jeden z paneli jest ogólny, jest kilka paneli specjalistycznych. Czemu poświęcimy uwagę efektywności polskiej polityki zagranicznej przez ostatnie 4 lata? No i jest efektywna według pana? No, wizyta pana prezydenta Andrzeja Dudy doskonale pokazała skuteczność polityki zagranicznej. Sukces Mateusza Morawieckiego w czasie tej dyskusji w Brukseli i tych negocjacji też pokazały te wymiary. Funkcjonowanie Trójmorza, nowego bytu politycznego, który się pojawił dzięki aktywności polityków Prawa i Sprawiedliwości, głównie pana prezydenta. Europa Karpat, która się rozwija z roku na rok, rozszerza swoje i zasięg tematyczny, którym się zajmuje, i też polityków, którzy się pojawiają, intelektualistów, ekspertów. Czyli co, jest tak dobrze, że już nie ma czego poprawiać? Nie, pani redaktor, dobrze oczywiście nie jest, ponieważ my działamy w sytuacji trudnego środowiska międzynarodowego. Na szczęście w coraz wyraźniej przybija się przekonanie, że Rosja jest zagrożeniem dla Unii Europejskiej. Proszę zwrócić uwagę, jeszcze kilka lat temu mniemano, że rozwój sytuacji wewnętrznej w Rosji idzie w kierunku demokratyzacji tego państwa, a Władimir Putin był uznawany jako niczym nieskażony partner w różnych negocjacjach międzynarodowych. Dzisiaj tej pewności nie ma. Jest masę wątpliwości, także w Europie Zachodniej. A najważniejsze kwestie do omówienia w Katowicach to? Przede wszystkim ocena czterolecia, i to ocena w taki sposób, żeby z tej oceny wyciągnąć wnioski dla sformułowania nowego programu, który z kolei będzie podstawą oferty wyborczej Prawa i Sprawiedliwości. Będziemy mieli przegląd. A nowy program jest konieczny? Może ten jest taki dobry, jak się sprawdzi, że może nie jest potrzebny? Nie, pani redaktor, sprawa jest trochę bardziej skomplikowana, bo ten program, w oparciu o który Prawo i Sprawiedliwość działało przez ostatnie 4 lata rządząc Polską, był przyjęty w 2014 roku. I samo rządzenie i rząd Beaty Szydło, rząd Mateusza Morawieckiego, tak zwana polityka dobrej zmiany, zmieniła bardzo wiele. W ładzie społecznym w Polsce, w ładzie gospodarczym, i te zmiany muszą spowodować i spowodują rewizję tego programu, bo wiele z tego programu zostało po prostu zrealizowanych celów. Wśród paneli przewidziano także poświęcone środowisku i energii. Nie wiem, czy to jest jeden panel, czy dwa panele, ale w każdym razie te jeden tematy... główny i chyba 3 specjalistyczne, jak dobrze pamiętam. Ale chciałam zapytać o to, czy Polska jest w stanie sprostać ambitnym celom neutralności klimatycznej, pomimo tego, że to nie zostało wpisane we wnioski końcowe ze szczytu, gdzie omawiane były te sprawy, i to między innymi dlatego, że Polska się temu sprzeciwiła. Czy mimo wszystko jesteśmy w stanie do tego dążyć, do tej neutralności klimatycznej? Czy to jest jakiś taki cel zupełnie nie do osiągnięcia, neutralność klimatyczna do 2050 roku? Nie, pani redaktor, to jest oczywiście kwestia horyzontu czasowego. To jest po drugie kwestia tego, jak w Polsce miałby wyglądać za 20 lat miks energetyczny, bo głównie o tym mówimy. To kwestia trzecia. Społeczeństwo polskie nie zaakceptuje żadnych rozwiązań rewolucyjnych w tej materii. My jesteśmy ciągle społeczeństwem na dorobku. To mamy tak zwane pojęcie ubóstwa energetycznego, czyli taki poziom dochodowości, który wyklucza ponoszenie przez Polaków jeszcze większych obciążeń na ogrzewanie chociażby domów i wszelkie pomysły wyrugowania węgla. Ale jeżeli klimat zmienia się rewolucyjnie, a niektórzy uważają, że właśnie tak jest, no to chyba rewolucyjnie trzeba się do tych zmian dostosowywać. Pani redaktor, nie wiem, czy rewolucyjnie się klimat zmienia i nie wiem, na ile on się zmienia w długim ciągu czasowym. Jestem historykiem z wykształcenia i mam wiedzę na temat tego, jak klimat w przeszłości wyglądał na terenach, gdzie my mamy dzisiaj przyjemność mieszkać. Było znacznie cieplej, było znacznie zimniej. Na pewno jakieś zmiany się dokonują. Jest, są cykle. Też nie przesadzałbym wpływem człowieka na zmiany klimatyczne. To niekiedy niektórzy przerysowują wpływ człowieka. Ale niektórzy w ogóle negują. Rozumiem, że pan też nie należy do negujących. Nie należy negujących. Człowiek wpływa oczywiście. Bardziej wpływa na swoje środowisko, które go otacza. Ale proszę pamiętać, że problemem jest trochę co innego w kontekście polityki klimatycznej. Ta unijna polityka klimatyczna nie ma akceptacji globalnej. no nie uznają ani Stany Zjednoczone, ani Chiny, ani Indie, a trudno sobie wyobrazić politykę klimatyczną w skali globu bez najważniejszych trucicieli. A proszę też zwrócić uwagę, że największym trucicielem w Unii Europejskiej jest gospodarka niemiecka, wcale nie gospodarka polska. Ale wygląda na to, panie profesorze, że stosunek do zmian klimatu staje się jedną z kwestii, że tak powiem, formacyjnych. Czy w tej sytuacji Prawo i Sprawiedliwość powinno mieć jakieś takie wykrystalizowane podejście, które będzie czytelne i które nie będzie polegało na tym, że będzie można je ocenić bardzo krótko, czyli moja chata z kraja. Ma pani redaktor rację i politycy Prawa i Sprawiedliwości, nie tylko w Ministerstwie Energii, pracują nad jak gdyby dwoma kwestiami, które tu są priorytetowe. To są odnawialne źródła energii, potrzebne są regulacje w tej materii i przyspieszenie tej kwestii, ale także efekty wizyty Andrzeja Dudy, prezydenta w Stanach Zjednoczonych, to jest problem, który trzeba rozwiązać. Czy stawiamy na energetykę jądrową? Bez odpowiedzi na to pytanie, opowiadanie o neutralności klimatycznej w 2050 roku może być dywagacjami tylko teoretycznymi. A nie powinniśmy już znać odpowiedzi na to pytanie, czy stawiamy na energię radiową? Generalnie decyzja strategiczna jest tak, tylko jest problem wykonawstwa, które w tym przypadku wcale nie jest pytaniem drugorzędnym, bo mówimy o wielomiliardowej inwestycji wieloletniej. Czy polska gospodarka, pana zdaniem, ma jeszcze potencjał, ma jakąś taką rezerwę, by sprostać ewentualnym nowym programom społecznym? Tak, pani redaktor. Oczywiście dalsze uszczelnianie podatku, bo nadal można go uszczelniać. To nie jest tak, że mamy jakieś zerowe, nieistniejące dziury w systemie. To nie gospodarka. To są finanse. Ja pytam o gospodarkę. Wielkie rezerwy występują w kontekście kapitału ludzkiego. Czy gospodarka się może zamachnąć? Może nie oczekujmy zamachnięcia w tempie jakimś rewolucyjnym, bo to nie ten czas poziomu 4-5% rozwoju PKB. No, trudno mówić o kolejnym rewolucyjnym skoku. To by nam trochę to Chiny przypominało, a Chiny nie mają gospodarki rynkowej i to nie byłby dobry, nie byłby to dobry wzorzec. Proszę jeszcze pamiętać, że chodzi o to, żeby nie przegrzać koniunktury. Natomiast jakie mamy rezerwy? Rynek wewnętrzny, między innymi program 500+, na każde dziecko jest elementem, który pobudzi także sferę gospodarczą, bo te pieniądze są wydane w większości na lokalnych rynkach. To jest bardzo istotne. Redystrybucja pieniędzy jest czynnikiem gospodarczym, rozwojowym, niewątpliwie. I będzie to można jakoś tak w takim tempie... Oczywiście systematycznie rozwijać, tak? To się samo napędzać? Nie, to nie do końca to tak jest. Po drugie, kolejny rezerwa w zasobach ludzkich jest potrzeba aktywizacji osób, które w ramach wolności emerytalnej będą przechodziły na emerytury w wieku 60-65 lat, żeby pozostały zawodowo czynne. Te osoby, które oczywiście chcą być zawodowo czynne, to muszą być różnego rodzaju zachęty. Rząd będzie nad tymi zachętami pracował i pracuje zresztą nad tymi zachętami. To także aktywizacja ludzi młodych, żeby wchodzili na rynek pracy w Polsce, a nie wyjeżdżali, nie poszukiwali pierwszej swojej pracy za granicą. Temu służyły zmiany podatkowe, które ostatnio Sejm przyjmował. A będą jakieś zmiany w programie 500+, dlatego że pokazują się takie opinie w tak zwanej przestrzeni publicznej, że jednak trzeba będzie wprowadzić kryterium dochodowe. Czy to jest jakiś, jak to się dziś mówi, fake news? Pani redaktor, moja odpowiedź jest bardzo jasna. Dzisiaj nie prowadzi się żadnych prac w materii rewizji programu 500+, w tym wariancie dla każdego dziecka. Nie prowadzi się... To chyba byłoby dziwne, bo teraz, jeżeli się rozszerza ten program, to trudno byłoby zwijać za kilka miesięcy. Prawo i Sprawiedliwość jest partią wyjątkowej wiarygodności i Polacy to w wyborach doceniają. We wszystkich sondażach też to doceniają. Wyjątkowej wiarygodności, a podniesienie kwoty wolnej od podatku do 8 tysięcy, przewalutowanie kredytów frankowych, obniżenie stawek VAT. Gdzie to jest? Pani redaktor, zacznijmy od tych kredytów frankowych. To była obietnica kandydata wtedy na prezydenta Andrzeja Dudy. Sprawa jest ciągle w Sejmie, w tej kadencji nie zostanie rozstrzygnięta. Że sam tego by nie był w stanie załatwić. Oczywiście to. Natomiast... w niewielkim zakresie działania zostały wykonane, natomiast mamy pewne uspokojenie na rynku kredytów frankowych z jednego prostego powodu. Kurs złotówki do franka dzisiaj jest kursem korzystnym. Tak, ale... czego nie ma tak wielkiego nacisku społecznego. Czy państwo będą wracać, ponieważ ma być tam ocena, jak sam pan powiedział, tego, co państwo zrealizowali w ostatnich latach. Czy będą państwo wracać do tych obietnic niezrealizowanych, przyglądać się im ewentualnie wznowić to, co się da? Oczywiście, bo tylko w poszczególnych ujęciach rzeczowych. To nie tak, że będzie jakiś panel na temat obietnic niezrealizowanych, bo akurat obietnic niezrealizowanych to Prawo i Sprawiedliwość nie miało, bo przypomnijmy sobie te główne obietnice. Te z kampanii wyborczej 2015 roku były cztery.